zeker weten. Na het EML. Mag ik een erg brutale vraag stellen? Ja. Ben je een shakkie of een joint aan het roken? Een joint. Oh, geen drugs op de radio. Oh, ik bedoel, nee. Geen smartphones op de radio. Slecht voor je. Alles is zo slecht, joh. Die slimme telefoons, het is soms zo dom. Het gebruik ervan. Ja. Nou, elk nadeel op zijn voordeel, hoor. Maar sommige voordelen hebben ook nadelen. Het is maar, dat je van het gebruik van een zogenaamde slimme telefoon word je zelf dommer. Ja, dat ja, is bewezen. Ja, dat is bewezen. Het is bewezen en ik heb dat het ook ervaren. Ik spreek ja, helaas ik voor mezelf ja, ook uit ervaring. Ja, ik ook. Echt tot aan, ja. Ja. Ja, ik ook. Zeker weten. Maar ik heb wel enigszins gelukkig van mijn zwakte mijn kracht weten te maken door de verslaving goed in te zetten. Alsof, zeg maar, dat het niet voor niets was. Kijk. In de zin van... Dus ja, heb ik ook met toen ik nog gewoon ook checkies rookte, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik verzamel lege verpakkingen en dan knip ik de plaatjes uit en de teksten. Mm-hmm. En dan hussel ik dat lekker door elkaar en dan plak ik dat op. Ah, ja. Vooral die teksten, als je die verknipt. Dat is echt leuk, joh. Dat is echt leuk. Ik spelen met taal is voor mij sowieso zoiets therapeutisch. Of het kanker, nou, uw ongeboren of het nou kind. Op de socials is, of door geluidsgolven. Wat ook op de socials kan zijn natuurlijk, maar... Ja. Of ja, op welke fiets dan ook, ja. Hey, kijk, die gast was ook op de Kakenburg. Wie, wat, waar, wat? Die gast daar met die fiets, dat is een aanhangertje. Oh. Dat was ook op Kakenburg. Ah, oké. Dat heb ik daar ook gesproken. Ja, oké. Lekker bezig. Maar toen was de radio volgens mij al op. Oh, zo. Ik kan het nou mooi even pakken. Mm. Dus een soort gemiste... Ja, ik zou zeggen... Voordat ik weet niet of je deze de domme telefoon nog wil gebruiken. Ja, zeker weten. Ik wil altijd het karton. Ik zal bepaalde slogans even inslikken. Met pijn in mijn hart. Nee, succes. Doe het wel. Erg bedankt. Zeg het nou een echte hippie rookt hem tot de tippie.